99 taniej aż o 500 zł. Are you ready? Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 23 listopada, punktualnie 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ponad 170 prób przekroczenia polskiej granicy, tyle minionej doby odnotowała Straż Graniczna. Jak najszybszego wprowadzenia unijnych sankcji wobec reżimu w Mińsku chcą przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. W województwie lubelskim wskaźnik hospitalizacji z powodu COVID jest największy od początku pandemii. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Nigdy Unia nie była pod taką presją migracyjną jak teraz. Bruksela prowadzi błędną politykę w tej sprawie. Tak po spotkaniu szefów rządów V4 mówił premier Węgier Viktor Orban. Konferencja właśnie trwa. Jest na niej także polski premier Mateusz Morawiecki. Więcej na ten temat będziemy mówić w kolejnym serwisie. Sytuacja na naszej wschodniej granicy jest nadal napięta. Minionej doby odnotowano 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Informowała rzeczniczka Komendy Głównej Straży Granicznej Anna Michalska. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Dziś w nocy kilkudziesięcioosobowe grupy migrantów próbowały znowu siłowo przekraczać polską granicę. Do takich zdarzeń doszło w rejonie Mielnika i Białowieży. Te osoby rzucały kamieniami, kładły kładkę na koncertinę, jakieś drabiny różnego rodzaju. Były użyte również po stronie białoruskiej granaty hukowe. Mówiła Anna Michalska ze Straży Granicznej. Z kolei rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówił, że choć notujemy mniej siłowych prób forsowania granicy, to nie jest to koniec kryzysu. Być może mamy inną taktykę. Być może wchodzimy w nową fazę tego konfliktu, ale on zdecydowanie trwa i spodziewamy się, że będzie trwał przez dłuższy czas. Według polskich służb na terenie Białorusi wciąż jest około 10 tysięcy cudzoziemców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii we wspólnym stanowisku domagają się jak najszybszego wprowadzenia unijnych sankcji wobec osób i instytucji związanych z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Zaproponowali również rozszerzenie sankcji, gdyby Białoruś kontynuowała swoje nielegalne działania. Wspólne stanowisko przedstawione przez Elżbietę Witek zawiera również apel o wsparcie finansowe dla państw przeciwstawiających się naporowi nielegalnych migrantów. Istnieje pilna potrzeba dostosowania dorobku prawnego Unii Europejskiej do nowych realiów w celu zapewnienia ścisłej ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i zapewnienie skutecznych środków zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu granic. Dlatego oczekujemy na propozycje Komisji Europejskiej dotyczące dostosowania ram prawnych Unii Europejskiej za pomocą konkretnych środków i odpowiedniego wsparcia finansowego w celu poprawy bezpieczeństwa granic. Przewodniczący parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zgodnie potępili działania władz białoruskich zmierzające do destabilizacji zewnętrznych granic Unii oraz blokowanie pomocy humanitarnej dla migrantów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu nowego święta państwowego, Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Będzie ono obchodzone 27 grudnia. Ustawa, która była inicjatywą ustawodawczą prezydenta, to odpowiedź na głosy przedstawicieli społeczności, działaczy patriotycznych i władz samorządowych z Wielkopolski. W województwie lubelskim rekordowa liczba hospitalizacji pacjentów z COVID i to patrząc na dane od początku pandemii. Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował, że w szpitalach przebywa prawie 2000 osób zakażonych koronawirusem. Niechlubny rekord padł wczoraj. Dzisiaj tych hospitalizacji mamy mniej o 36 i dzisiaj ten poziom to jest 1933. Ten spadek zarówno na oddziałach, ale również przede wszystkim na respiratorach, to w większości przypadków przyczyną są zgony. Zgony, których dzisiaj w statystyce mamy 65, jest to najwyższa liczba zgonów w skali kraju. W województwie lubelskim w pełni zaszczepiło się niespełna 40% populacji. Dzisiaj było prawie 20 tysięcy nowych zakażeń. 120 wystawców, panele dyskusyjne, spotkania autorskie, prezentacje gier strategicznych i planszowych. W czwartek rozpoczną się 29. targi książki historycznej. Na 4 dni Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie staną się miejscem spotkań wydawców i autorów z miłośnikami literatury historycznej, mówi dyrektor targów Waldemar Michalski. To przecież nie tylko historycy lub osoby zainteresowane historią mogą znaleźć swoje książki. Tutaj przede wszystkim czytelnicy mogą się spotkać z wydawcami i z wybitnymi autorami historycznymi, którzy w ciągu ostatnich lat wydawali swoje książki. Będą mogli zdobyć autografy lub spotkać się w sali konferencyjnej na spotkaniach dotyczących bieżących tematów i książek, które będą prezentowane na targach. Jak co roku podczas otwarcia targów zostaną ogłoszeni laureaci nagrody za najlepszą książkę historyczną roku. Targi potrwają do 28 listopada. Wstęp jest bezpłatny. Patronem medialnym targów jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, na północy wschodzie miejscami, na południu deszcz lub mrzawka, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, nocą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, plus 3, 4 w centrum do plus 6 nad morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro jedynie na Podhalu pogodnie, poza tym pochmurno, na północy wschodzie popada deszcz, a na termometrach od plus 2 stopni na Podhalu, 4, 5 na wschodzie, w większości regionów koło 6, 8, a najwyższa temperatura nad samym morzem do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie. Witamy i zapraszamy. Audycja popołudniowa co najmniej do 19. 11 minut po godzinie 15 w dzisiejszej audycji zapraszamy do trójki. Oczywiście o bieżącej sytuacji pandemicznej i napiętej sytuacji na białorusko-polskiej granicy. O tym także po 18:00 trójkowy komentarz dnia. Te ważne sprawy geopolityczne oczywiście na bieżąco, nie tylko w serwisach informacyjnych, także w naszej audycji, bo między innymi będziemy też na szczycie szefów rządów państw SAO4. Patrzymy w kalendarz. Święta już za nieco ponad miesiąc, a zatem wiele organizacji już szykuje specjalne paczki dla osób samotnych i starszych. Dla każdego seniora mamy po kilka maseczek ochronnych, bo to taki czas. Mamy dobrą kawę i ciasteczka i kolorowe skarpetki. Myślę, że to ważne, żeby w takich paczkach nie było tylko takich samych najpotrzebniejszych rzeczy. Przed 19:00 będziemy uczestniczyć w tych przygotowaniach, a zaangażowanie wielu wolontariuszy pokazuje, że potrafimy myśleć o innych potrzebujących. No, zrobi się tak troszkę przedświątecznie, noworocznie, bo zastanowimy się nad sensownością miejskich imprez sylwestrowych z fajerwerkami. Tyle ludzi strzela, że aż niebo jest białe. Jeszcze marnować publiczne pieniądze. Są lepsze wydatki. Skupić się na czymś innym, a nie marnować pieniądze na głupoty bez sensu. Najczęściej decyzja o organizacji pokazów fajerwerków podejmowana jest przez samych urzędników, rzadziej po konsultacjach społecznych. A może to zmienić Sylwester bez fajerwerków, huku i smrodu? O tym po 17:00. Będzie też o problemach, które przysparzają rolnikom jakże pożyteczne bobry. Łąka jest zalana, niedaleko mnie to jest chyba ze 3 czy 4 tamy zrobione, są takie porobione, nory do pół łąki, że jak ciągnik wpada, w tamtym roku mało się nie przewróciłem, to nie ma sposobu dojechania, bo jest grzęzawisko, są jamy, no i tak to wygląda. Problem ten jest aktualny w całym kraju, tak to wygląda. Po 17:00 powrócimy do kwestii szkód wyrządzanych przez bobry. Ze wsi do miasta, bo będzie też o wiele poważniejszych kłopotach z dojazdem służb ratunkowych do wielu zagrodzonych osiedli. Bardzo często jest tak, że na drodze tych służb ratunkowych stoją zaparkowane pod klatkami samochody, co jest niedozwolone. Czyli my podjeżdżamy ambulansem, bardzo ciasno przemieszczamy się między tymi wąskimi uliczkami, aby dotrzeć jak najszybciej do pacjenta. Po prostu stawiamy ambulans na światłach awaryjnych, na światłach błyskowych i biegniemy do mieszkania, do domu, aby udzielić tej pierwszej pomocy. Ratownicy medyczni apelują, by przy projektowaniu swego otoczenia pomyśleć o sytuacjach kryzysowych, jak skutecznie rozwiązać problem z dojazdem straży pożarnej czy pogotowania ratunkowego do wejścia do bloku. Oto już teraz pytam nie tylko kierowców, także mieszkańców, administratorów czy spółdzielców. Dla tych z Państwa, którzy teraz za kółkiem, będziemy mieli o wpół do bieżące informacje z dróg. Dla tych, którzy chcą przyjechać do trójki na niedzielny koncert, będę miał zaproszenia. A muzycznie już za chwilę kartka z kalendarza. 14 minut po godzinie 15, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. I taki też adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 71335 numer SMS, 22773 numer telefonu. Anna Sydorczak, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Audycja popołudniowa. Sleep, the time's not yet. Early birds soon crowing. Wake when dawn declares. Woman risen from childish days. Outside, light's path down cobbled lane, which I of what will walk again. Sweet field lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. cheeky lips, soft swelled breast, proud golden tips. Sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Sweet sadness fills my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed in dawn light. Savored, moment blessed, a kiss, farewell, and leave to rest. Już 17 minut po godzinie 15, wtorek, 23 listopada, się obejrzymy, jeszcze kilkanaście minut i już zajdzie słońce. Jakie słońce, no ale w sumie dzień potrwał więcej niż ponad 8 godzin. Dziś Adeli, Felicyty, Klementyny i Klemensa składamy najlepsze życzenia i imieninowe i urodzinowe. Ze świąt dziś w Gruzji święto świętego Jerzego, patrona kraju, u nas święto Wojskowej Służby Prawnej, a z kalendarza świąt osobliwych dziś dzień licealisty. No to składamy najlepsze życzenia, ale to nie wszystkie daty z dzisiejszego kalendarza, bo teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. I najlepsze życzenia urodzinowe. Siedem lat kończy Bruce Hornsby, wokalista, pianista i kompozytor. Holmes z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. To trójka, 21 minut po godzinie 15. Tradycyjnie zaczynamy od sytuacji pandemicznej. W ciągu ostatniej doby potwierdzono niecałe 20 tysięcy nowych przypadków zakażeń koronawirusem. To ponad 3 tysiące więcej niż w ubiegłym tygodniu. Wczoraj wykonano w Polsce ponad 90 tysięcy szczepień. W sumie w pełni zaszczepionych jest ponad 20 200 tysięcy Polaków, a to oznacza, że ponad 52% rodaków już zostało zaszczepionych. A chcąc chronić kraj przed czwartą falą, marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwołała spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych. Rozmowy mają dotyczyć projektu ustawy dotyczącej właśnie walki z pandemią COVID-19. I o tym Maciej Żmijewski. Spotkanie ma się odbyć jutro o godzinie 12. Celem ma być wypracowanie nowych, niezbędnych zaleceń. Marszałek Witek uważa, że rozmowy pokażą, czy parlamentarzyści mogą ponad podziałami wypracować jeden wspólny projekt ustawy dotyczący walki z epidemią COVID-19. Mam nadzieję, że wszyscy z tego zaproszenia skorzystają, przyjdą i będziemy mogli na poważnie porozmawiać o problemie, który jest bardzo trudny i który, jak widać, nie jest rozwiązany nigdzie na świecie, ale to nie oznacza, że nie trzeba szukać różnych możliwości, różnych środków, różnych metod, żeby zminimalizować przede wszystkim śmiertelność, bo o tym głównie mówimy i te liczby nas tutaj bardzo niepokoją. Chodzi o to, żeby te łóżka covidowe nie zabrały nam też miejsc na oddziałach, gdzie będziemy mogli leczyć innych pacjentów. Lekarze nie kryją, że sytuacja z tygodnia na tydzień robi się coraz bardziej poważna. Już teraz, choć nie osiągnęliśmy szczytu czwartej fali, jest bardzo źle, mówi dr Michał Sutkowski, członek Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy prezydencie. System, a przede wszystkim pacjenci, są w momencie wejścia na blok operacyjny, czyli czekają nas najbliższe, najbardziej istotne z punktu widzenia walki z pandemią tygodnie. Będą jeszcze wzrosty, będzie dużo zgonów. Musimy sobie zdawać z tego sprawę i starać się możliwie jak najlepiej przeciwdziałać. Świadoma powagi sytuacji jest również zaproszona na jutrzejsze spotkanie opozycja. Każdy klub oraz koło zapowiada swoją obecność. Najwięcej obiekcji mają opozycyjne koła Polski 2050 i Konfederacji, które uważają, że zaproszenie marszałek Witek jest krzykiem rozpaczy. Nie uważa tak Adam Szłapka, lider Nowoczesnej i poseł Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście, że będziemy rozmawiać, natomiast czekamy na sensowną propozycję rządową. Przypomnę, że tej propozycji rządowej nie ma. Próbowano doprowadzić do jakiejś bocznymi drzwiami, gdzieś jest jakiś projekt poselski złożony przez kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma propozycji rządowej. Widzimy, że nie mają większości w tej sprawie, więc teraz w wielkim stresie próbują rozmawiać z opozycją. Gdy chodzi jednak o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich, trzeba wznieść się ponad partyjnymi podziałami i wypracować wspólny projekt ustawy, który będzie do zaakceptowania przez każdą ze stron. Podstawą nowych zaleceń covidowych powinien być unijny certyfikat, czyli karta uodpornienia, mówi dr Michał Sutkowski. W zaleceniach, czyli to tak zwanej karcie uodpornienia, powinny się znaleźć elementy, które będą działały na rzecz zdrowia publicznego, tak żeby zdecydowana większość Polaków czuła się bezpiecznie. A zatem, żeby osiągnąć ten efekt, powinniśmy postarać się o pewne regulacje, które będą szyte nie na austriacką, francuską czy włoską modłę, ale mogą być polskie. Jakie one mają być? Zaszczepieni tylko wchodzą do teatru, do kin, na imprezy sportowe, na dyskoteki, do filharmonii, na koncerty. Tylko oni mogą się poruszać w transporcie dalekim. Powinniśmy tak jak Zachód robić, no. Kto nie ma szczepienia, ten nie wchodzi do kawiarni, no. Wydaje mi się, że nie powinno się wprowadzać w sklepach, takich miejscach, gdzie każdy musi tam dojść, żeby przeżyć, i na jakichś takich koncertach. Człowiek powinien być odpowiedzialny nie tylko za siebie, a za innych. Jeżeli ktoś jest autentycznie chory, jest niezaszczepiony, to nie tylko stwarza zagrożenie dla siebie, ale też zagrożenie stwarza dla innych. I ta osoba może przyczynić się do jeszcze większego wzrostu zakażeń. A no niestety są przypadki z historii, jakaś dżuma, czy jakiekolwiek inne wielkie choróbska, które szerzyły się po świecie, wybiły bardzo dużo ludzi i nie chciałbym, żeby skończyło się dokładnie to samo. Najważniejszym elementem, który będzie powstrzymywał pandemię, jest oczywiście jak najwyższy stopień wyszczepienia, ale równocześnie i DDM, i karta uodpornienia, czyli paszport covidowy, nie ma jedynej metody, jest szereg metod i wszystkie razem mają istotne znaczenie. Każdy ma tutaj oddzielne i wspólne działanie, więc te trzy rzeczy są najistotniejsze. Jeżeli my się za to byśmy wzięli wszyscy, nie mówię tylko o tych, którzy rządzą, ale o tych, którzy są rządzeni, żebyśmy się wszyscy wzięli za te trzy elementy, to będziemy żyli naprawdę w innym kraju już za kilka miesięcy. Jeśli przedstawicielom klubów uda się wypracować covidowy kompromis, może on zostać przegłosowany już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, a to odbędzie się 1 i 2 grudnia. Oprócz pandemii koronawirusa także pamiętamy o grypie i Ministerstwo Zdrowia przypomina, że od dzisiaj wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, mogą za darmo zaszczepić się przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień, umówią termin. Nie trzeba też mieć recepty na szczepionkę. Te darmowe szczepienia przeciwko grypie dla wszystkich dorosłych Polaków to, przypomnę, efekt podpisanej przez ministra zdrowia nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie w bieżącym sezonie 21-22. To Trójka, 26 minut po 15. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz telewizor Sharp 70 cali za jedyne 2690, taniej aż o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Wytrwałość, taktyka, konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Trwa Black Week w Lidlu. Przygotuj się na mega promocję. Dzisiaj super oferta. Drugi tańszy produkt marki Esmara lub Liberty. 50% taniej. Nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Czyli z TV Smart od Vectry moja ulubiona rozrywka może być... tam. Zawsze tam, gdzie ty. Yeah. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Black Friday w MediaMarkt. Teraz urządzenie IPL Philips do depilacji światłem za 999 zł. Taniej o 300 zł. I oczyszczacz powietrza Dyson TP02 z funkcją wentylatora za 1499 zł. Taniej o 300 zł. A dodatkowo raty 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. Jest 15.30, zatem czas na informacje z dróg. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, witamy. Witam. Jesienne warunki jazdy na naszych drogach. Znacznie ograniczona jest widoczność. Wymaga to od nas kierowców zachowania sporej ostrożności. Trasa S1 od Ząbkowic po węzeł Podwarpie. Spowolnienia na obu jezdniach. Korek także na obu jezdniach w rejonie miejscowości Laliki. To między Zwardoniem a Milówką. Autostrada A4 przed węzłem Kąty Wrocławskie. Korek na jezdni w kierunku Wrocławia. W Katowicach korek na autostradzie A4 w rejonie węzła Murckowska. Trasa S5 między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Bydgoszcz-Opławiec na 66. kilometrze zderzenia auta osobowego z dostawczym i z ciężarówką. W efekcie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Autostrada A6, trasa S3 i trasa S10, czyli węzeł Szczecin-Kijewo. Korek na węźle w obu kierunkach i spowolnienia przy dojazdach od strony zarówno Kołbaskowa, jak i od strony Goleniowa. Trasa S6, obwodnica Trójmiasta, korek od Osowy po Chwarzno na jezdni w kierunku Gdyni. Droga krajowa numer 8, odcinek Kłodzko-Bardo na 39. kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką, zderzenia, w którym jedna osoba została ranna, cały czas obowiązuje tam ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Zablokowana jest obwodnica Chojnic, fragment krajowej drogi numer 22. Doszło tam do zderzenia busa i auta osobowego. Działają służby, objazd, zapewne nie dla wszystkich pojazdów, przez centrum Chojnic. Droga numer 44 między Mikołowem a Tychami, korki i spowolnienia. Podobna sytuacja między Skawiną a dojazdem do centrum Krakowa. Doszło tam do wypadku. Wszystkim zmotoryzowanym życzę bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Kolejne wiadomości z druki już za godzinę, a teraz za 28 minut 16 czas na wiadomości sportowe. Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów czas na piątą kolejkę fazy grupowej. Już o 18.45 zagrają Dynamo Kijów z Bayernem Monachium. Jest szansa na starcie Tomasza Kędziory z Robertem Lewandowskim. O tej samej porze Villarreal podejmie Manchester United. Niemniej interesująco zapowiada się spotkanie innej angielskiej drużyny. Lider Premier League Chelsea podejmie Juventus Turyn. The Blues z trenerem Tuchelem, a na ławce Manchester United nowy trener tymczasowy. Przedmeczowy trening po raz pierwszy z Mekelem Karikiem. Oczywiście znam chłopaków bardzo dobrze, podobnie jak sztab i klub. Klub, który był moim życiem przez tak długi czas. Carrick ma szansę zacząć naprawdę dobrze. Zwycięstwo dzisiaj da jego drużynie awans do następnej rundy. Zadanie utrudnione przez absencję. Prawdopodobnie trzeba będzie sobie poradzić bez pięciu graczy, zwykle występujących w pierwszej jedenastce. Shaw, Greenwood, Pogba, Varane, Cavani. United w fazie przejściowej, nastroje w Chelsea zupełnie inne. Jestem w najlepszym z możliwych miejsc. Szczęśliwy jako trener i człowiek. Jest idealnie. To trener Tuchel. Jeden punkt. Tyle niebieskich dzieli od awansu. Drużyna rozpędzona. Lideruje Premier League. Ostatnio wygrała spokojnie z Leicester. Nie tak dawno rozbiła Norwich 7-0. Ale oczywiście Juve to Juve. W tym sezonie w Champions League jeszcze niepokonane. We wrześniu to stara dama triumfowała. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W innym ciekawie zapowiadającym się meczu Barcelona zmierzy się z Benfiką Lizbona. Z Ligi Mistrzów do Ligi Mistrzyń Siatkarek deweloper z Bella Dolina Rzeszów chce w tym sezonie powalczyć o awans do fazy pucharowej. W pierwszym meczu zagra z mistrzem Niemiec SC Dresdner. Początek meczu o 18. Później o 20.45 w kolejnym meczu Ligi Europejskiej piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock zagrają na wyjeździe z Feniksem Tuluza. I jeszcze smutna informacja. Zmarł Jan Kavulok, olimpijczyk w kombinacji norweskiej. Podczas igrzysk w Grenoble zajął 20. miejsce. Startował także na Mistrzostwach Świata w 1970 roku. Zajął 17. miejsce. Po zakończeniu kariery szkolił w Wiśle młodych skoczków. Miał 75 lat. Kolejny sport o 17.30. Polska w zasięgu płytkiego niżu z ośrodkiem nad Zatoką Fińską. Z zachodu zaczyna napływać chłodne powietrze polarnomorskie. Jutro jedynie na Podhalu pogodnie, poza tym pochmurno. Na północy i wschodzie będzie padał deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro w dzień na termometrach od 2 stopni na Podhalu, w większości regionów koło 7 stopni, a najwyższa temperatura nad morzem do 9 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa za 25 minut 16. Chodźmy, chodź ciemność, wylęga z każdej z bram. W wiem to na pewno. Nie jesteś sama, nie musisz się już bać. Rozchodzi ci się w szwach. Ktoś tu zamiast ciebie spał. Wygrzane miejsce, gdzie przeklinasz zwykle świat. Chodźmy, choć ciemność wylęga z każdej. Sama, nie musisz się już bać. Jak na filmach ludzie palą mosty, już nie śmieję się, bo romantyzm uciekł, kiedy pierwszy raz umyślnie postąpiłaś źle. Ile razy to czytałem, że tak romantycznie zdradzać jest. Dzisiaj bolą mnie te miejsca, w które całowałaś ponoć tylko mnie. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy wciąż jest dynamiczna. Dynamiczna na tyle, że w ostatnim czasie to nie tylko w okolicach Kuźnicy, a w południowym rejonie województwa podlaskiego migranci częściej próbują forsować polsko-białoruską granicę. Tak jest m.in. w miejscowościach położonych wzdłuż pasa granicznego w gminie Dubicze-Cerkiewne. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa tam kilkuset żołnierzy. Przyzwyczaiłem się do tego. Że jest tutaj więcej wojska? Tak, spokojnie. Mieszkam koło granicy, jeżdżą no po prostu, ale przyjeżdżają cały czas, pilnują. Siedzę w domu, tak jak to Ameryk się obawia. No co z tego, że się obawiam? No, to co to pomoże? Tyle co z radia słyszeć, z telewizora, że ile osób, a tak to skąd mogę wiedzieć? My tak jesteśmy pozamykani wieczorami, że co tam idzie dobrego? Chcę powiedzieć, bo ja jestem Białorusinka. Ile lat żyli obok Polska, Białorusia i wszyscy. Wszystko było dobrze. Jeden do jednego jeździli, jeden jednemu pomagali, a zaraz zrobiło się, co zrobiło się. A ja tylko, że ja życzę tak, żeby było i u nas spokój, i tutaj spokój, żeby wszędzie był mir. I wszystkim wychwyciło i ziemi, i jedzenie, i ubrania, i wszystkiego. O. Mniej szkoda i polskich żołnierzy, szkoda i naszych, no, bo takich samych. No, najgorzej to policji, i naszy, żołnierzy, i naszy, o, jak tak ludzie same się męczą na granicy. To to jest, nie, to też tak, no, tak szkoda tych ludzi. Jak... Tu niedawno byliśmy, wydawało się, taką bardzo bezpieczną gminą. Wójt Dubicz Cerkiewnych, Leon Małaszewski. Bo słyszeliśmy tylko o przejściach w tych takich nielegalnych w okolicznych gminach, czyli w Czeremszy, Białowieży. Natomiast no niestety ostatnio również zjawisko nasiliło się na terenie gminy Dubicze Cerkiewne. Chociaż Dubicze Cerkiewne leżą około 15 km od granicy, także tych przejść w Dubiczach Cerkiewnych nie ma, tylko w miejscowościach przyległych. Najwięcej tego jest właśnie w rejonie wsi Starzyna, Klakowo, Górny Gród, no tam, gdzie prowadzą drogi ze strony białoruskiej. Pies jest, światło się zapalają i wszystko. Ktoś przychodzi. Jeszcze nie było u nas na podwórku. Z wiadomych przyczyn osoby po prostu wolą się ukrywać. W lasach, jak była kukurydza, to były przypadki, że w kukurydzy przebywali, oczekując na kurierów, bo jednak ten proceder cały czas trwa i policjant cały czas przejmuje tych kurierów. Bezpośrednich problemów nasi mieszkańcy do tej pory nie mają, aby tak było dalej. Mamy tutaj dużo wojska, przez to czujemy się bezpieczni. Dubicze Cerkiewne to nie jest jakaś wielka gmina. Liczba wojska jest taka, że jest to prawie połowa mieszkańców tutaj naszej gminy. Ta obecność wojska na pewno również przyczyni się do wzrostu obrotów nielicznych naszych sklepów. Musimy również ponosić dodatkowe koszty na oświetlenie miejscowości, bo do tej pory w ramach oszczędności, no tak jak zresztą jak inne gminy, świecenie latarni tych ulicznych w nocy ograniczaliśmy. Natomiast teraz no, jesteśmy zmuszeni do uruchomienia oświetlenia przez całą noc, z uwagi na zaistniałą sytuację. Jak wojsko, no, swoje robi, granice trzymają. No, oni nam nie przeszkadzają. Dzień dobry, oni no, lecamy. Co dobrze, nic... że są, wie pan. Nic złego. To spokojnie człowiek śpi, tam no, spokojnie. Tak. Jak tylko pies zaszczeka w domu i na podwórku, to już na nogach. Nie, syn przyjechał, światła wszędzie poprzeprowadzał. No, ale co by zrobili, stare ludzie? No, ale wojsko jest. A sami widzieliście gdzieś migrantów? Ja widziałam, we wsi dwóch szło, rozmawiali przez tego, ale zaraz gdzieś jest tutaj, o, siostra tam mieszka, tam mówiła, że zaraz tu złapali. To ja widziałam, jak szli. My by sobie ich zobaczyli, liczno ja by im tam na ich nakormiła, tam dala by te ubranko, bo wszystko... A niczym nie brakuje, tak. Takie o telefony, że ja nie mam takiego... Dodajmy, że od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego tylko w listopadzie około 7 tysięcy, o czym przypomina nasz reporter Marcin Mazewski. Będziemy wracać do tego tematu. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej pojawi się m.in. w trójkowym komentarzu dnia tuż po 18. Teraz za 16 minut. 16. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? 13 minut pozostało do godziny 16. Teraz bulwersująca sytuacja z Sosnowca. Biegunki i wymioty spowodowane przez stres. Tak, uczniowie z tamtejszej szkoły podstawowej nr 3 przeżywają lekcje prowadzone przez już byłą dyrektor szkoły. To relacje rodziców, którzy domagają się usunięcia nauczycielki z placówki, bo była dyrektor szkoły, choć odwołana, nadal prowadzi lekcje z uczniami. Podstawą decyzji, jaką podjął prezydent miasta, były liczne skargi, które wskazywały na niewłaściwe zachowanie nie tylko wobec uczniów, także pracowników placówki. W tej sprawie, jak przekazali anonimowo nauczyciele, stanowisko całej Rady Pedagogicznej, także niepedagogicznych pracowników szkoły, jest spójne ze stanowiskiem rodziców. Dzieci, jak się dowiedziały, że wraca pani Monika i będzie uczyła ich historii, przypuszczały, że jeszcze w OSU, dzieci po prostu były załamane. Miały wspaniałą nauczycielkę, gdzie z chęcią uczestniczyły w lekcjach historii, otrzymywały dobre oceny, brały udział w konkursach. Twierdziły, że po odejściu nauczycielki, która ich uczyła do tej pory, przed powrotem pani Moniki Bednarskiej-Bajer, nazwały, że są w żałobie. Że są załamane. Łysy się boi chodzić na lekcje. Nie chce chodzić. On jak ma iść na lekcje, to dziewczę się ma ból głowy, biegunkę, wymioty. Od jakiego czasu tak się dzieje? Od samego początku, jak zaczęła ich tylko uczyć. 3 lata. To jest która klasa? 7. Czy mówiło o konkretnych sytuacjach? Nie, ona się po prostu boi chodzić na lekcje. Nie chce w ogóle chodzić do szkoły, jak ona jest. I teraz nawet padła propozycja, że jeżeli pani zostanie i będzie dalej uczyć, muszę mu zmienić szkołę. Od września i do tego 15 listopada pani nie było w szkole. Było naprawdę spokój. Te dzieci chciały iść do szkoły. Sylwia Ciepał, przewodnicząca Rady Rodziców. Dzieci napisały list do Rzecznika Praw Dziecka, gdzie się podpisało 113 dzieci. Od klasy 4 do 8 to jest 90% dzieci, które ta pani uczy. To naprawdę daje nam do myślenia. Ja przytoczę państwu ten list. My uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Sosnowcu zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc i potraktowanie naszego problemu poważnie. Jako gmina, jako miasto uznajemy rację nauczycieli, dzieci, bo różne są sytuacje. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Ale dzisiaj w tym przypadku jesteśmy przekonani, jesteśmy pewni, że działania byłej pani dyrektor, dzisiaj pani nauczyciel historii, zaburzają funkcjonowanie szkoły, tak jeżeli chodzi o nauczycieli, ale przede wszystkim o dzieci i młodzież, o którą się przecież najbardziej martwimy, troszczymy, bo młodzi ludzie nie chcą chodzić na lekcje z tą panią. Proszą rodziców o to, aby wypisywali im zwolnienia, ponieważ presja wywierana na nauczycieli i na dzieci, zachowanie, które miało do tej pory miejsce, no spowodowały, że nie ma w stosunku do pani żadnego zaufania, żadnej chęci współpracy dzisiaj. My jako organ nawet proponujemy pani przeniesienie do innej placówki, bo może w innym się znajdzie, nawet na to nie ma zgody. Twoją córkę musiałam przepisać z jednej klasy do drugiej, z A do B, dlatego że moje dziecko bało się pani dyrektor. Bało się chodzić na historię. Jak teraz usłyszało, że znów pani dyrektor ma chodzić, to ja już musiałam dzwonić po innych szkołach i chcieć ją przepisać. I tak będzie robić reszta rodziców też. Dlatego jeszcze raz prosimy wszystkie organy o to, aby zajęły się tą sprawą i dały funkcjonować w szkole w taki sposób, aby dzieci z chęcią i przyjemnością w tej szkole przychodzili, a rodzice, żeby byli zadowoleni z tego, co w tej szkole się dzieje i mieli na to wpływ. Jeszcze raz o to apelujemy i prosimy, bo tak niestety dzisiaj nie jest. Anna Ki, kuratorium oświaty w Katowicach. W sprawie aktualnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w trybie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Zajmuje się tym zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. Jest to postępowanie wyjaśniające. Rzecznik bada sprawę, przeprowadza przesłuchania, bada dowody, aby sprawdzić, czy zarzuty są zasadne. Kuratorium zna ten problem, zna sprawę, ale na etapie postępowania wyjaśniającego nie możemy udzielać informacji o winie, zarzutach. To jest postępowanie wyjaśniające. My we wszystkich licznych pismach do różnych instytucji naprawdę bardzo konkretnie opisywaliśmy wszystkie zdarzenia, sytuacje, postawy, postępowanie, sposób postępowania byłej pani dyrektor wobec uczniów, ale również jako przełożonej wobec nauczycieli. Nie chcemy ich tutaj konkretnie nazywać, wymieniać. Zapraszamy do zapoznania się z tym zarządzeniem, które jest na stronie BIP-u. Pan prezydent tam zarysował w taki jasny i klarowny sposób wszystkie te powody, które stoją za odwołaniem byłej pani dyrektor. Nie pracuję, siedziałam z córką na zdalnym, to słyszałam, jak pani dyrektor się odzywa, to moja córka podskakiwała. Pan jest też jednym z rodziców. Tak, jestem rodzicem ucznia klasy trzeciej. To tak z mojej perspektywy, no wiadomo, klasy od 1 do 3 nie mają styczności z tą panią, ale jestem wiceprzewodniczącym Rady Rodziców i opowieści rodziców rozmawiamy ze sobą, no i wiemy, co się dzieje, jakie zachowania są pani dyrektor, że ci boją się chodzić do szkoły. Boją się uczestniczyć w lekcjach, przeżywają, jak będzie wyglądała kolejna lekcja i że mimo, że się nauczą, to i tak otrzymają negatywne oceny. No niestety, ale nie powinno być tak, że dziecko idąc do szkoły powinno być zadowolone, a nie zestresowane, że ono w nocy nie może spać, ma biegunkę czy wymioty. Tutaj jak koledzy, koleżanki opowiadają, dzieje się to już od kilku lat. Włączyli się to też nauczyciele, w obronie których również stoimy murem za nimi. Był spokój, że było normalnie. I będziemy zawsze stać na takim stanowisku, że nie damy swoim dzieciom zrobić krzywdy i będziemy protestować dotąd, dopóki ktoś nas wysłucha i sprawa zostanie zakończona pomyślnie. Nasza reporterce Katarzynie Herbuś, która zajęła się tą sprawą z byłą dyrektor szkoły, nie udało się skontaktować. Za 7 minut 16, a my po 17 zastanowimy się nad sensownością miejskich imprez sylwestrowych z fajerwerkami. Tyle ludzi strzela, że aż niebo jest białe. Jeszcze marnować publiczne pieniądze. Są lepsze wydatki. Skupić się na czymś innym, a nie marnować pieniądze na głupoty bez sensu. I o tym będziemy mówić po godzinie 17. Sylwester bez fajerwerków, bez huku i bez smrodu. Ciekaw jestem, co państwo na to. O tym będziemy mówić po 17, a za niecałe 7 minut o 16 pełny serwis trójki. Zachęcam do korespondencji zd@polskieradio.pl mailową 71335 smsowo i najszybciej, najłatwiej, najkrócej telefonicznie. 2 dwójki i 7 trójek. We'll be right back.